أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور رحمان کے مقبول بندے وہ ہوتے ہیں, رحمان کے مقبول بندے وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر تواضع اور عاجزی کے ساتھ, چلتے ہیں زمین پر آہستہ تواضع عاجزی کے ساتھ, اور جب کوئی جہالت والے لوگ ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یوں دعا مانتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہٹا لے, دور کر دینا ہم سے جہنم کا عذاب. یقیناً اس کا عذاب تو بڑی تباہی کی چیز ہے, یقیناً وہ جہنم بہت بری رہنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور یہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تو تنگی کرتے ہیں, اور یہ ان دونوں کے درمیان اعتدال والے ہوتے ہیں. امام صاحب وقت کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ. یہ سورہ فرقان کی چند آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان اللہ کا مقبول بندہ کیسے بنے گا, خدا کے یہاں اس کی قبولیت اور نیکی ثابت ہونے کی کیا کیا صفات ہے, اس رکوع میں سورہ فرقان کے اللہ تعالیٰ نے کل 13 صفات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یہ ہوتے ہیں جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک چیز یمشون علی الارض ہونا, تواضع اور عاجزی, یعنی ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے, چال ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی میں تکبر نہیں ہے, بڑائی نہیں ہے, ایم کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے, یہ چال سے پتا چلتا ہے. تکبر, بڑائی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے اللہ فرماتے ہیں، اور جو اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے پھاڑ کر رکھ دوں گا. فمن نازعنی فیہ، کہ تو انسان مخلوق ہو کر میری چیز اپنے اندر ثابت کرنا چاہتا ہے. حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. جو بھی کوئی اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے پھاڑ دوں گا. ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھاڑا ہے یہ اسی پر تھا، اس لیے کہ اس نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے تکبر کیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں بھی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بھی. تو اس کو پوچھا ہے کہ ما بنا ان تسجد لما خلق، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو معافی مانگنے کے بجائے قال انا خیر منہ، کہ نہیں میں تو آدم سے سینئر ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا؟ آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، میں سینئر. اللہ تعالی کی حکم کو غلط بتلا رہا ہے کہ نہیں آپ نے حکم غلط دیا، اس کو پکڑ ہو گئی. قال فخرج منہ، سلام نکلو یار. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، اس کو کھانا مت جنت میں، باقی جو کچھ کھانا ہے وہ کھاؤ. قضا و قدر کے فیصلے بہرحال کھا لیا، اور وہ کیسے کھایا ہے، کیوں کھایا ہے، وہ تفسیر کی کتابوں میں اور کچھ لکھا ہے مفسرین نے کہ انہوں نے اپنے طور پر کھا لیا یا ان کی ہوا کھالا، کہ ہوا کھالا کے کہنے سے کھا لیا یا خود کھا لیا، وہ تفسیر کی بہتے ہیں. ابھی تو پوچھا یا آدم المان حکومت بالکل بس شجرا، ہم نے منع نہیں کیا تھا کس طرف سے کہ اس کے پاس مت جانا، کچھ نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کرو. اگر معاف نہیں کیا تو پھر ہماری خیریت نہیں. بس سیریز لکھتے ہیں کہ دنیا شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھلا دیا کہ دو راستے ہیں، غلطی ہو جائے تو کیا کرنا، یہ دو راستے ہیں، یہ تمہارے سامنے ہوں گے ہمیشہ. ایک نبوت والا راستہ ہے، غلطی ہو گئی، معافی چاہ، معاف کر دو. اور ایک شیطان والا راستہ ہے کہ نہیں وہ اصل میں یوں ہوا تھا، اور اصل میں نقل میں یوں ہوا تھا، اور وہ ایسا نہیں تھا. ایسا ہے نہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں کیا. سب سے اچھا راستہ یہ ہے آئی ایم ویری سوری. باتیں جہاں بگڑتی ہے یہ وہ شیطانی راستہ آدمی چلتا ہے تو اس سے بات بگڑتی ہے. اس راستے کو چلنے کے بجائے اپنے دادا کا راستہ چل رہے، میرے دادا نے کیا کیا تھا تو انہوں نے تو یہ کیا، کہ پھر اس کے اوپر کیا ہوا، پھر اس کے اوپر ان کو معافی ہو گئی کہ چلو جاؤ معاف، معاف تو کر دیا لیکن تین پورے تین ماہ. پہلا تو یہ کہ جنت میں سے نکلو، چلو باہر نکلو، پہلی بات تو یہ ہو، چلو معاف ہے، تم نے معافی مانگی معاف، لیکن جنت کیسے نہیں؟ اب جاؤ وہاں زمین پر چل جا اور وہاں محنت کر کے روٹی کھانا، یہاں تو پکی پکائی تیار ملتی تھی جنت میں، اس لیے کہ جنت کی ہر نعمت قدرت سے، بس ادھر حکم ہوا ادھر تمام جنت والوں کا کھانا تیار۔ یعنی زمین پر تکلیف، زمین پر جا کر محنت کرو، یہ زمین ہے یہ گیہوں کے دانے لے جاؤ اور کھیتی کرنا، اور کھیتی کر کے پھر آئے فرشتے آئے سکھانے کے لیے کہ کھیتی کیسے کرے تھے کہ ایسے کرو، اب وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں کہ اب کیا کرے تھے کہ اب اس کو کاٹو تیار ہو گئی، یہ پھر کیا کرے تھے کہ اب اس کا آٹا بناؤ، تو آٹا بنانے کے بعد کا اس کو اس طریقے سے روٹی بنا، فرشتے سکھا رہے ہیں روٹی تیار ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے روٹی لے کر دونوں گئے اوپر پہاڑ پر کہ وہاں بیٹھ کر کھائیں گے، چلو تیار ہو گئی روٹی۔ وہ بیچارے اوپر گئے تو روٹی کا جو یہ تھا فرسل ہاتھ میں سے چھوٹ گیا ایک دم نیچے، پھر اوپر سے اتر کر نیچے آئے کہ یہ تو بہت ڈفیکلٹی ہے یار، یہاں تو وہاں تو ہم بیٹھے بیٹھے تیار پکی پکائی، لیکن اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اولاد کو بھی کہہ دو کہ اولاد کو کہو بس ایسے محنت کرو اور کھاؤ، کہ اللہ یہ کب تک ہے؟ کیونکہ یہ راستہ ہے، فمن تبع ہدا ہے، اب ہم سلسلہ چلائیں گے، نبوت کا سلسلہ ہوگا، ہر زمانے میں نبی آئیں گے اور اس نبی کے پاس ایک کتاب ہوگی اور وہ کتاب تمہیں سمجھائیں گے نبی، اس کے مطابق تم میں سے جو چلے گا وہ دوبارہ یہاں آئے گا، نکالنے دیا اس کو آنا ہوگا، اس کے لیے ہمارا کنڈیشن ہے یا ابھی تبھی کیوں باقی ہمیشہ کے لیے دوبارہ آنا ہو اس طریقے سے آؤ گے اور جنت میں رہو گے۔ دوسرا تیسری بات یہ ہے کہ معبودم لباد عدود گن، کہ وہاں زمین کے اوپر تمہاری جو اولاد ہوگی ان میں آپس میں دشمنیاں چلے گی، نفرتیں، لڑائی جھگڑے، عداوتیں، حسدیں، کینا، کپٹ، یہ کیوں چلے گا؟ بس یہ ہمارا حکم ہے کہ اسی طریقے سے زمین جنت میں کچھ نہیں، وہاں ایسے کریں گے سب کے سب اور اس طریقے سے رہنا پڑے گا۔ اس میں تمہارا امتحان ہوگا کہ حق پر کون چلتا ہے اور باطل پر کون چلتا ہے، بعض حکم لباد ادو، کیوں کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ دنیا کڑوی ہو جائے گی، کیونکہ اگر کچھ بھی تکلیف نہ ہو تو تم اللہ کو بھول کر دنیا میں ڈوب جاؤ گے، اس لیے ہم تھوڑی سی دنیا کو کڑوی بنائیں گے تمہارے لیے تاکہ اس کڑواہٹ میں تم اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تب جا کر وہ ہر اٹھاتا ہے جو یا اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن کچھ بھی نہ ہوگا۔ دسترخوان کے اوپر قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ کاڑیلا، کاڑیلا بھی مکوانا دسترخوان، ایک پلیٹ بیماری تو اٹھا دے پاؤ، نہیں تو بچی ہائٹ نہیں لیتے، اللہ پاک تھوڑا کاڑیلا مکی دیجیے گا دسترخوان کو، کہ پوری جو زمین ہے۔ حریف الدین اتار فرماتے ہیں پرنامہ میں، ادی میں زمین سفر ارے آم روز کہ دشمن بری خان یلما کے دوست، کہ لمبی چوری جو زمین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بچھایا ہوا دسترخوان، کہ ہم نے اپنی مخلوق کے لیے دسترخوان بچھا دیا ہے, اوپر سے پانی برسے گا, نیچے سے چیزیں اگے گی, کھاؤ پیو. یہ رزق روزی تو اسی کو دے دے بھائی, روزی کس کو کہہ رہے. روزی تین چیزوں کا نام ہے, یہ یاد رکھ لینا. رزق ہے کیا, کیا چیز رزق؟ رزق وہ چیز ہے جس سے روح والی مخلوق کی حیات باقی رہے, اس کا نام ہے رزق. اور یہ کل تین چیزیں ہی ہیں بس اس دنیا کے اندر. ایک پانی, نمبر دو زمین سے اگنے والی تمام چیزیں, جتنی چیزیں آپ بازار میں جاؤ, مارکیٹوں میں جاؤ, فروٹ ایلینڈ میں جاؤ, دکانوں میں, سپر مارکیٹ میں, جو بھی چیز ہوگی وہ ہوگی زمین سے اگی ہوئی, اور اسی کو پھر لوگوں نے بنایا اور بنا کر بھیجا اور کھایا. دوسری چیز یہ, اور تیسری چیز رزق کا کیا ہے, جتنے جانور اللہ نے کھانے کے لیے حلال کیے, یہ مرغی, یہ بکری, یہ گائے, یہ اونٹ, یہ پورا, یہ پورا, یہ مچھلی, یہ سب کا سب روح والے جانور جو حلال ہیں. ان تین چیزوں کے مجموعے کو رزق کہتے ہیں. یہ قرآن پاک میں ہر جگہ پر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها الا علی اللہ رزقها الا علی اللہ رزقها, رزق اس کا نام. ہم نے جس چیز کو سمجھا ہے یہ رزق نہیں, لیکن اگر تنہا یہ ہو اور دوسرا کچھ نہ ہو, کسی انسان کو ایک کمرے میں لاک کر دو اور اس میں ایک پوٹلی پھینک دو, چلے اندر بیٹھے بیٹھے کتنے دن زندہ رہے گا؟ روم میں لاک کر دو اور ایک پوٹلی پھینک دو اندر ونڈو میں, یہ رزق نہیں. بس وہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ بازار میں جو رزق ہے اس کو گھر میں لانے کا ذریعہ. اب انسان اپنی نادانی سے کیا سمجھتا ہے, اسی کو روزی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت روزی دی. یہ غلط, یہ ہماری سمجھ غلط. روزی تو یہی چیز ہے, آسمان کا پانی جو اترتا ہے وہ, اور زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہے وہ, اور تیسرا جتنے جانور سے ہم صبح شام کھاتے ہیں وہ, ان تین چیزوں کا نام ہے رزق. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ بھی زمین پر جاؤ اور یہ محنت کرنا, اور محنت کر کے بھی اس رزق کے اندر آپس میں تمہاری اولاد میں ہوگی لڑائیاں, یہ لڑیں گے, حسد کریں گے, گنا ہوگی, اور جنت میں جانے کے وقت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى صُدُورِ الْمُتَقَابِلِينَ. جنت میں جانے سے پہلے تمام کے دلوں کے اندر جو کھوٹ, کینا, حسد, کپٹ, غصہ, ان سب چیزوں کو باہر نکالو, خالی کرو, اس کو صاف کرو, اس کے بعد پھر جنت کے اندر بھیجیں گے. تو جنت کے اندر سرے ہرے خوش رہو, خوش رہو, کسی کو کسی کے ساتھ لڑائی نہیں, کسی کو کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں, اتنا خوش, اتنا خوش. ہر ایک جنتی یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ سکھی کوئی نہیں. ہر ایک یہ اللہ فرماتے ہیں چودھویں پارے کے اندر, پر زیادہ بادی سکون ہی مل رہی نہیں. دلوں کے اندر جو کھوٹ اور کمی ہے وہ نکلے. ایک عالم نے مجھ کو سنایا کہ ہمارے ایک مصلی تھے امام صاحب ایک جگہ کے, کہا کہ ہم نے یہ بیان کیا رضانہ معافی صدور علم کے دلوں میں سے سب ختم. وہ ایک دن کا مجھے پوچھنے لگے کہ مل صاحب اپنا بیان ہے کہ آپ ہر جنت میں آئے ہوں گے. ہاں آ رہے کرکٹ میں میری مغفرت کا ہی کہتا, میری مغفرت کا ہی کہتا, آپ تو جنت میں یہاں کیا ہے؟ تو جنت میں مزہ ہوتے کیا ہوا کہ طوفان پاس جنت میں ویوہار تو فرق جنت میں شروع تو فرق. تو میں نے ان کو آیت سمجھائی کہ دیکھو اللہ کیا فرما دیا کہ جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کا دل پاک صاف کلین ایک طرف ہو جائے. اللہ کے حکم سے باقی آپ نے مانی بھی دے باقی آپ والی کہتے تھے یہ سوچ ہوں لاکھ روپئے بچارا اتنا کنٹا ہے یار. بہرحال یہ تیسری چیز جو اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دو راستے اللہ نے بتلائے, ایک آدم علیہ السلام والا راستہ, کوئی بھی غلطی ہو جائے کہیں بھی فوراً کہہ دوں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ اتنا آسان راستہ ہے کہ دنیا کی 50% تکلیف ہے خود بخود تمہاری حل ہو جائے, اور وہ راستہ جو شیطان والا ہے وہ بہرحال اللہ تبارک وتعالیٰ کی ایک شان ہے بڑائی الکبریاء الہدائی, کہ بڑائی یہ تو میری شان ہے. انسان کی اصل اللہ نے قرآن میں بہت بیان کی, قتل الانسان ما اکثر من ای شیء خلقہ من خلقہ قدرہ ثم سبیل یسرہ, کہ بھائی تو اپنی ابتدا کو سوچ کہ باپ کی جیب میں سے ایک پانی نکلا اور وہ پانی کہاں سے نکلا اور کہاں گیا, پھر کہاں جا کر تو وہاں بنا اندر رہے, پھر جب بن گیا تو اللہ نے تجھے نکالا. یہ سورہ عبس و تولیٰ میں آج صبح میں امام صاحب پڑھ رہے تھے, اس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو اندر میں بنایا, بنانے کے بعد اتنا آسان کر دیا نکلنا, ورنہ اتنا بڑا بچہ اتنی چھوٹی سی جگہ سے کیسے نکلے, لیکن اللہ نے اس کو نکالا تندرستی کے ساتھ حافظ کے ساتھ, اور پھر وہ اس دنیا میں حقت بڑھا. یہ ہے انسان کی ابتدا. کبھی آدم علیہ السلام السلام سے چلے ہیں مٹی کہ تم ہو کیا, تم تو مٹی ہے اور مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے. تکبر کہتے کس کو ہے؟ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کپڑا جوتا چپل ایک ایک چیز ذرا اچھی ہونی چاہیے, اور اچھے طریقے سے پہن کر جب تک وہ نہ پہنے وہاں تک باہر نہیں, کپڑا بھی شاندار ہونا چاہیے, بال جوتا چپل, یہ تکبر ہے؟ آپ نے سمجھا کہ نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل وحب الجمال, اس کو جمالیہ کی ذوق کہتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے اور بعض بیچارے ایسے ہیں ابھی تو بھی ادھر ابھی ادھر, ایک پائچا پائچا مہا ہے, ایک پائچا اونچا ایک پائچا نیچا, ان کو کچھ پڑی نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو تکبر نہیں کرتے, لیکن تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس. دو علامتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, بطر الحق, حق بات کے مقابلے میں ہے کوئی آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہے, آپ کی بیوی نے آپ کو صحیح بات کہی, لیکن بس آپ کے بچے نے آپ کو صحیح بات کہی, آپ کے نوکر نے باس کو صحیح بات کہی, فرق باس کا وہ نوکر نے کہا کہ ہے تو تو مجھے کہتا ہے, ارے بھائی وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط تھوڑا کہہ رہا ہے. ایسا جو کرے, حضرت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دل بھرا ہوا ہے تکبر سے, ورنہ وہ اپنے نوکر کے سامنے بھی ملازم کے سامنے ہاں تو رائٹ ہے اور میں رانگ ہوں, اس سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. ایک تو یہ جس کے اندر ہو, یہ علامت ہے کہ اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا, اور دوسرا علامت حضرت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لمد الناس, دوسروں کو اپنے سے حقیر, معمولی, ذلیل, گرا ہوا, ارے تو عقل, تو عقل, یہ علامت ہے دوسروں کو معمولی اور حقیر سمجھنا. لوگ بولتے ہیں اصل حضرت بھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہو اس کو سمجھنا چاہیے کہ تیرا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے, اللہ تجھے پھاڑیں گے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, ان کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, دیر ہوتی مہلت دیتے ہیں کہ اصلاح کر لے, سدھر جاوے, توبہ کر لے, پھر نہیں مانتا ہے تو ایسا پھاڑتے ہیں اس کو کہ دنیا میں سے جانے سے پہلے پہلے وہ دعا مانگتا ہے کہ اگر اللہ نے اٹھا بھی لوں گا ہاتھ. یہ دو علامتیں ہیں تکبر کی, اور جس کے دل کے اندر تکبر ہوگا, حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جب تک اس کو جہنم میں ڈال کر اس تکبر کو صاف نہیں کریں گے وہاں تک جنت میں بھیجیں گے نہیں. یا تو آدمی خود دنیا میں توبہ کرے, اپنی اصلاح کرے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اسی کے ساتھ اگر گیا تو یہ جو دل میں میل کچیل بھرا ہوا ہے کہ اس کو دھونے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال دو تھوڑا سا تاکہ یہ دھل جائے, صاف ہو جائے. دنیا میں دھل کر نہیں آیا, صاف ہو کر آیا ہے. بہرحال تو اللہ کے مقبول بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان میں توازو, ان میں آسیزی ہوتی ہے, یہ اپنے کو ہر ایک مخلوق سے کم کرنے کا نہیں. صحیح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک کتا ان کے سامنے جا رہا تھا, پوچھا کسی نے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ابھی تو یہ مجھ سے اچھا, کیا آپ سے اچھا, کہ نہیں میرا جب خاتمہ ہو جائے گا اور ایمان کو لے کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کہوں گا کہ میں اس سے اچھا ہوں. جب تک میرا خاتمہ ایمان کے اوپر نہ ہو جاوے وہاں تک میں نہیں کہہ سکتا یہ کہ کل کو اگر انسان کا خاتمہ خراب ہو گیا تو کتا تو جنت جہنم میں نہیں جائے گا اور تو جائے گا. پھر کتا تج سے اچھا ہوا, تو اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی تھی کہ وہ اس کو بھی اپنے سے بدتر اور برا نہیں سمجھتے تھے. بہرحال آدمی کو توازو سے شادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توازو گنت مرد آدمی اختیار, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس درخت کی ٹہنی کے اوپر پھل لگے ہوئے ہو, آم ہو اور کوئی ہو, تو جتنے زیادہ پھل اتنے زیادہ جھکا ہوا, اور جو خالی ہے وہ اونچے. اس کا ترجمہ اس شہر کا فرسی کا شہر ہے کہ دنیا کے اندر دیکھو آپ کہ درخت کے آم کی ٹہنی اس کے اوپر بھری ہوئی ہو, جھوکی ہوئی ہو, سب حالات ہے اس کے, صفات ہے بھرا ہوا, اور جو بالکل خالی کوڑا ہے وہ اونچے اپنا سر لیے ہوئے. بندے کو چاہیے کہ آج اسی اختیار کریں ان شاء اللہ. باقی بات آئندہ کل. واقعی الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.